Mbe kwa gari na mimi kwa mgu, nyumbani hakuna togali. We kule nyama choma tu, machukua ndogo ndogo, na mimi nachukua mkopo, na huko inje we ni sonko. Sombe langa lopango na voiture papa, ya yo bambo mwesile la nangata. Luke la bane kole ya malamu papa, so kite na siliki. Matazi ya mobali, pamone la tango na dinge ya mwazine ya kolata. Mimi sanga sheri, mimi sanga sheri. Peleka Mombasa, na yo siyo mbaya, au twende Paris, parle français. Wawacha mtuzi kwa nyumba, inje walamba mifupa, nishowe utapagawa. Happy.